Wow, this is Red Killer on the beat. Qo'lingni bergin o'taylim mangu, yenimga kelgin yurayim mangu. Bo'lsa mangu sen mening baxtim, bo'lma mangu men sening baxtim. To'g'ri seni yaxshi ko'rma, buni e'tirof qilma. Sen mu meni suysa, buni obdan bilma. Chidamaymi ko'rmasam seni bir kun bir minut. Turmushingda mallo bo'lay azoblarni sen unut. Bilib bilmay xato qilsam kechirattim. Mayli qanday gapni desam ko'tarattim. Kecha kunduz to'xtamay telefon urattim. Miyig'ingda kulib turib savol so'ratdim. Baybat erib turattim ba'zida, zerikkatdim ba'zida. Xapa bo'lib so'ratdim men ko'nglimning narida. Seni menga unutmayman, beray senga va'da. Baxtim baqasan sen turg'ayada. Orliqimiz yiroq, rishtimiz billa. Sevgimizga ko'z tegmasin, davom bo'lsin killa. Muhabbat yo'limning paqasali yo'riqi. Yeningdan keladi atirgulning qo'riqi. Dörümge karesen, on güzelden beresen. Şikimizden çekreden üzülmüsün külke. Devlerinki süyey, uykudaki melike. Şikimizden muhabbeti pekatleşten mengüge. Kulluğumu vergin öteyli mengü. Yenimge kelge yüreyli mengü. Bulusu mengü sen minin baktım. Bulumu mengü men senin baktım. Kulluğumu vergin öteyli mengü. Yenimge kelge yüreyli mengü. Bulusu mengü sen minin baktım. Bulumu mengü men senin baktım.